Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz iyilerle beraber olma. Kötü arkadaştan kaçınma gerekiyor. Komşu olsun, akraba olsun, kim olsun ona kaçınma gerekiyor onlardan. Sonra kötü çevre, kötü çevreden, tabi inanç yönünden de sapıklardan kaçınma gerekiyor. Bunun dışında basın tabii kanallar, televizyonlar, internet siteleri buna kaçma gerekiyor bunlara. Bilhassa yavrularımızı buna koruma gerekiyor muhteremler. İnanç meselesi çok farklı bir inanç meselesi. Çocuğun geleceği inancına bağlı. Allah korusun o körpe divana çocuğun o sabır inanç işlenirse, yerleşirse oraya, o atamaz kolay kolay. Atamaz onu kolay kolay. Yani çok dikkat etmeye gerekiyor. Yangından yani evlerde kaçırır gibi bunları koruma gerekiyor bunlara da böyle. Bize Rabbim buyuruyor Tevbe 119'da Bismillahirrahmanirrahim. Ya İl Amenü. Ey müminler ayetinden başlıyor. Ya ey yerlerizin amenü. Ey müminler İttekullâhe, Allah'tan korkun önce böyle. Önce Allah korkusuyla çağırıyor. Her hikmetin başı nedir? Hikmetin başı mehafetullah diyor. Allah korkusu böyle. Eğer bir Allah'tan korkmayan kişi her şey yapabilir mi? Allah korkusu böyle. Bu da ikiye ayrılır. Hafif azame, hafif ikab diyor buna bir. Allah'ın azabından korkma. Bir de Allah'ın azamet ilahiden böyle. Bu tabi büyüklerin korkusu budur böyle. Allah korkusu ile şalü. Mevlam sonra şöyle buyuruyor. Bak, önce ey müminler, imadenler. İkincisi Allah'tan korkun. Üçüncüsü hükünü meas sadikayın. Sadıklar olun böyle. Sadıklar. Yani sadık Allah'a sadakatle bağlı insanlar, Allah'a celleşir, sadakatle bağlı insanlar. İnancında, imanında, amelinde, sözünde, her hareketinde Allah'a celleşir, tam manası samimi bağlı onlarla beraber. Bu Allah'ın emri celleşir böyle. Ve kün ve emir buradaki böyle. Kün tekil olmuş oluyor. Künü çoğul olmuş oluyor. Çünkü amelü çoğul olduğu için bu da burada fiilde, burada emirde çoğul geliyor. Ve kûnü melham görüyor. Olunuz Allah Celle Celaluhu bağlı olanlar, sadakatle bağlanlara böyle. Kim Allah Celle Celaluhu tam bağlıysa buna deniyor sıddık deniyor bunu. Sıddık mübarek özüne giriyor böyle. Allah'ın her şeyini tasdik eder. Onaylı anlamına giriyor böyle. Şimdi inşallah ayet-i kerimeden İki örnek vereceğim bu konuda. Biri, iyileri olmayan da kötü arkadaşlığında olanlar durumu ne olacak ahirette? Sonra inşallah iyilere geleceğim inşallah. İki örnek vereceğim inşallah ayet-i kerimeyle. Biri, Ukbe bin Ebu Muayt vardır. Ukbe bin Ebu Muayt. Adı Ukbe. Yani Muayt'ın oğlu Ukbe anlamına geliyor. Bu Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin komşusuydu. Peygamberimizin. İki komşusu en yakın. Biri bu, biri Ebu Leheb. Arada Peygamberimizin. O dönemde Mekke Mükerreme'de tek bir yer vardı halkın toplandığı, Kabe'nin çevresi. O zaman Beytullah ortada duruyordu. Etrafında meşrit falan yoktu, duvar falan çevre değildi. Boştu böyle. Arada bir boşluk vardı. Su evleri vardı. Evleri karmaşık evler böyle. Da plan değil evler tabi. Karma evler vardı böyle. Hazreti Ömer'in zamanında orada duvar çekildi. Meşri yapıldı böyle. O zaman Mekke-i Mükerreme'de kimin işi yoksa, yolculuğa değilse, onların bütün orada toplandığı yer Kabe çevresiydi. Tabi müşriklerde Kabe saygıları vardı onların da. Onu sayıyorlardı. Yani saygı Allah'a iş olmasa o tabi geçti olmuş oluyor böyle. O zaman ne kadar Mekke'de sözü geçen insan varsa, sahibi insan varsa onda oturur bir yere, herkesin bir cemaati vardı. Toplanır böyle böyle. Bu Ukbe denen kişi de Müslüman değildi. Müslüman değildi. Fakat Peygamberimize bir sevgisi vardı kendisinin. Aleyhisselam Peygamberimize böyle. Tabii komşu olduğu için Peygamberimizin doğruluğunu görüyor, hareketini beğeniyor, hallerini beğeniyor. Bu da boş kaldığı zamanlar Peygamberimizin sohbetine bir kulak verirmiş. Tam böyle yanaşması bile yani kulak misafir olurmuş dediler. Kulak misafiri dinlermiş. Ukbe zengin kişi Mekke-i Mükerreme'de. Bu ne zaman Diyarşı'nın Şam'a, Kerevan'da ticarete giderse dönüşünde bir ziyafet verilmiş. Deve kesermiş. Artık Mekke ileri gelenlerini davet ediyor. Yine böyle bir seferden geliyor. Yine bir ziyafet için çağırıyor, her zaman çağırdıklarını. Bu defa da Peygamber'e davet ediyor. Bir defa Peygamber'e davet ediyor. Senekele Muhammed diyor böyle. Böyle Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Peygamber'e doktora gibi dedi böyle. Her yere giderler böyle. Bir doktor kafir de bakar, evliye de bakar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evine gitti onun da. Sofra ortaya getirildi. Yiyecekler, başlaları yemeye, Peygamber yemiyor ama. Dedi bu be, Muhammed'e de yesen de, tabi Muhammed Resul değil mi, kabul etmiyor Resul olduğunu, Muhammed sen de ye. Ben bunu da yiyemem. Yani sen müşriksin. Eğer kelime şahı getirir, Allah birliğine bir peygamber hakkı tasdik edersen, o zaman yerim. Eğer getirmezsen kelime şahı, ben seni yemeni yemem. Ukbe şimdi sıkıştı orada. Yani sırada rezil olmamak için yemem yemeden gitmesin diye Peygamber Hazretleri kalben değilse de ağzıyla getirir kelime şahadı getirir orada kelime şahadı getirdi. Peygamber Hazretleri yemeden yedi tabunda böyle. Ukbe'nin bir dostu varmış. Übey bin Halef diye. Übey bin Halef. Asıl düşman, İslam düşmanı bu da böyle. Ebu Cehil gibi biri, Übey bin Halef. Asıl düşman. Übey aralara da çok samimmiş, dostmuş bunlar böyle. Birbirini çok severmişler ikisi de bunların birbirlerini. Yani birini görmeden duramıyorlar bunlar. O günkü ziyafette Übey yokmuş arkadaşı. Sonradan bunu duyuyor. Ve Übey ile karşılaşınca Übey'e ters ses bakıyor. Sen dine çıkmışsın diyor. Babaların dininden. Yani puça bırakmışsın putları böyle. Hayır çıkmadın diyor böyle. Ne kadar derse inanmıyor böyle. İşte getirmişsin kelime-i şahadeti. Getiririm ama işte anlatıyor durumu bu şekilde. İnanmam ben sana diyor böyle. Eğer beni seviyorsan, benim samimi arkadaşım dostunsan diyor. Ben teklifte bulunuyor, teklifte bulunuyor böyle. Ne diyor? Muhammed yüzüne tüküresin diyor yüzüne, Muhammed yüzüne. O diyor secdeye var o zaman diyor, namaz kılarken diyor Kabe'nin orada, yüzüne tüküreceksin. Bir de ense ayna basarsın diyor, başına diyor, basarsın bana böyle. Bunu yaparsan diyor, inerim sana diyor böyle. Ukbe. Ne yapıyor Ukbe şimdi? Onu çok seviyormuş. Bak burada. Ona çok samimiş dostluğundan böyle beraber. Sırf dostu gücenmesin, aşılmasın diye Ondan kopamıyor. Ona söz veriyor, yaparım diye. Yaptığımı yapma kalkıştı. Hep Peygamber gözeti Aleyhisselam Hazretleri'ni. Peygamberimiz Kabe'ye namaz kılıyor böyle. Peygamber hiç boş durmazdı böyle. Ya tebliğ, İslam'ın tebliğ, boşken namaz. Peygamber böyle. Bir peygamber böyle. Hiç boş vakti yok böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri namaz kılarken tam Peygamber böyle secdeden başına kaldırdı. Ukbe gibi karşına tükürdü İslam muhtemelen böyle. Şahı tükürdü. Ama Rabbim kurudu Habib-i Ekrem'ini Peygamber muhtemelen. O tükürdüğü anda karşıdan bir rüzgar geldi. Kuvvetli rüzgar geldi böyle. Onu tükürdü, ona geri çevirdi. Onun yüzüne sırtı bu. Yüzüne gelmesin böyle. Şimdi tabii Allah katında her şeyin kolay Allah için rahmetinde. Bir örnek vereyim mesela maddi olarak da buna. İpek böceği vardır biliyorsun. İpek böceği, koza biliyorsun. İpek böceği böyle. İpek böceğinin ağzının altında incecik borular vardır böyle. İncecik boru böyle. Et yani böyle. İçi delikanlı böyle. O da ne yapar bu? Bir salgı sarılır böyle. Ne zaman? Koza ölücü zamanlar böyle. Artık karnını doyurur, gelişir. Artık işin gider, o görevim biter. Ne yapar? O kozayı örmesi için o alttaki borudan bir salgı salar böyle. Sıvı. Sıvı böyle. Bu sıvı çıkınca, hava temas edince sertleşiyor, ipek oluyor. Tel oluyor böyle. Yani hatta 1000 metre yakışabilir böyle. 800 metre olabiliyor. Hiç kopmadan böyle. Olabiliyor. Demek ki ipek böceğinin ağzından çıkan tükürüyor yani diyelim böyle. Tükürüyor. Sıvı. Sıvı yani su halindeyken hava temas edince ipek oluyor böyle. Halis ipek oluyor işte böyle. Tel oluyor böyle. Böylece. Şimdi Rabbim dilediğin yaratı tamamen tabi. İşte o muayyidin tükürüğü ne oluyor? Hava temas edince Rabbim ona öyle bir şey yaratıyor. Bir rüzgar ile karşıdan ona geri tepiyor. Ama çok zararlı bir madde oluyor. Ebu Muayyid'in yanaklarına, yüzüne geliyor. Yerini yakıyor. Yakıyor, deliyor, yerin yarı açıyor. Bunu irin akıyor bunlardan. Hiç geçmiyor bu. Geçmiyor tabii böyle. Yaralı böyle. Halk arasına karışmak utanır artık böyle. O hale geldi böyle. Oku ilaç yaptı o dönemde. Her bildiğini yaptı. Ne yaparsa yapsın geçmiyor tabii böyle. Derin yara açtı. Bir de pis kokulu böyle. Ağır kokulu, irin akan pis kokulu böyle böyle. Böyle kaldı bir şeyle böyle. Sonra ne oldu bunun sonu? Bedir'de esir düştü. Orada gebertildi muhtemelen böyle. Hatta Peygamber buyurdu o zaman böyle. Bizim tükürünce, kart tükürünce. Peygamber böyle secdeden kaldırdı. Bizim tükürünce. Tabi Peygamber gördü böyle ki Mevlam onu korudu. Bir rüzgar tüm yeri itti. O başka maddeye dönüştü. Yüzünü yaktı böylece. Hem de yandı ama. Yani bağırdı böyle böyle. Buyurdu, ben seni dedi, Mekke'nin dışında dedi, başını keseceğim dedi böyle. Hak ettiğine böyle. Bedir'de 70 esir alındı Bedir'de. Yani 2 esir öldürüldü. Yani öldürülmedi, diğer öldürülmedi böyle. Biri bu. Bir Nadir bin Hars denen kişi, bir de bu. Bedir'de esir oldu. Peygamber Hazreti Ali'ye emretti, Ali bunun başını vur bakalım buna böyle. Orada gebertildi böyle şey. Übey ne oldu? Öbür arkadaşı, o da Bedir'di muhtemelen, o geberdi. O da Bedir'di, o geberdi böyle. Hatta Peygamber attığı bir harbiyle düştü devesinden, boynu kırıldı. Boyun kemiği kırıldı böylece, bağıra bağıra yolda öldü Mekke giderken, Medine giderken böylece. Şimdi gelelim inşallah bu Muad gibilerinin ahiretteki durumu şimdi. Bu dünyası bu oldu böyle. Yani dünyası rezil oldu. Yüzü devamlı kokan, yani hanım yanına yakışamadı hanımı. Hanım istedi bunun yanında. Muazzam pis koku salan, yara, irinli yara oldu yüzünde, böyle çekti. Böyle de gebertildi böylece. Bir de bunun tabii ahireti var ama şimdi böyle. Bir oraya bakalım ne oldu şimdi orada. Mevlam bize buyuruyor, Furkan 26'dan 29'a kadar. Ayet-i kerimelerde inşallah, biraz uzun geçiyor mesele. Bismillahirrahmanirrahim. Hükümetinizin hakkı lirahmanım. El-mülk yevmi izin. El-mülk mülk, mülk. Mülkiyet, egemenlik, otorite, hakimiyet. Yevmi izin hakkı lirahman o günde mahşer yerine. Yani rahman olan Allah'ın hakkıdır. Gerçek Allah'ın derece böyle şey. Dünyada mecazi hakimler var dünyada böyle. Yani devlet başkanları işte yetkili şuna mı dünyada bir yetkili böyle mecazi bunlara böyle. Bir zaman için, kısa bir zaman için ve kısıtlı ama bunlarınki böyle. Kısıtlı böyle şey. Yani belli bir ülkeye, belli bir vilayete, neyse artık sınırlı olarak herkesin böyle bir hegemonliği vardır, hakimiyeti vardır, sözü geçer. Ama mahşere gelince ne olacak, ne olacak? Hiçbir imparator, kral kimse kalmayacak. Herkes süklüm püklüm. Allah teslim olsunlar. Ergemezin hakkı rahmanı. O gün hak olarak Rahman Allah'ındır. Egemenlik veriyor. O gün kafirler ise çok güçlü. Çok başlar. Çok güçlü. Bakma ya. Kafirine asir. Ve kâne yevmen. Bir gün ama mahşer. Bir gün. 50 bin yıl dünyada. 50 bin yıl bir gün ama mahşer böyle. Ona dünya büyüyecek. Dünyanın bir dönüşü 50 bin yıl olacak böylece. Bir günde Ali kafirine asira. O gün kafirlere çok çok güç vardır. O gün geçmiyor kafirlere böyle. Geçmeyecek böyle. Rezil, kapazı, aşağılanma, ter, bunalım, korku, ızdırap, pişmanlık işlerinde artık o kadar zor ki onlara böyle. Ben şahsen acıyım onlara böyle şimdi böyle. Emre alacağım onlara. Yani zavallı bilmiyor ki akıbetin ne olacağını muhtemelen. Yani bir yetkisi varsa, parası varsa, neyi varsa bakıyorsun ki bunu kaftanlar muhtemelen. İnkarcı, şudur, budur, alnı secdeye görmez. Ama sonra ne olacak muhtemelen ya? Ne olacak sonra böyle muhtemelen. Bir Eylullah'ın biri bir köyden geçerken köyde düğün varmış. Eğlenme cemiyeti varmış köyde. Tabi genç kızlar giyinmişler, süslenmişler genç kızlar. Şimdi geziniyorlar kendine, kolkula girmişler. Geziniyor kızlar böyle. Neşeli tabi diyor ya bu. Kızlar, genç kızlar, neşeli kızlar böyle, gülünüyor böyle. Kolkula girmişler, gezinirken. O Allah dostu Evliullah keşfi açık mıydı? Böyle. Onlara bunların ilerisini gösteriyor, geleceğini gösteriyor böyle. Şimdi karşıdan bakıyor, onlara bakıyor, ağlama başlıyor. Niye aldığını soruyorlar da. Rabbim bunlara diyor, bana geleceğini gösterdi diyor. Bak şu mavili var ya böyle diyor. Var var diyor. Ömrü uzun biraz diyor. Uzun ama diyor, felaket diyor böyle diyor. Yatağa bağlanacak, felç olacak, altı bağlanacak, istenmeyecek, bakanlığını bıkacaklar, ölmüşse ölemeyecek. Bunu bu şekilde zavallı bilmiyordu o gününü de diyor. Şimdi nasıl gülüyor bilmiyor onları hemen. Filan diyor, ömrü kısa diyor ama diyor, onu da karbazan, çok zor karbazan böyle diyor muhtemelen böyle. Şimdi insanlar şimdi dünyada her bir yetkisi meksi olan böyle, en imkanları olanlar, işte medyası, şunlara, bunlara, karar olan diye olanlara böyle artık. Atıp diyorlar tabii, atıp geçiyor onlara muhtemelen. İşte gelecek, şunlara, bunlara böyle artık bir takım yuvarlak sözlere kendileri bir devanesine görüyorlar. Ama ondan sonra ne olacak? Mevlam buyuruyor. O gün kafirlere asira. Çok güç, çok, çok, çok, çok, çok. Ya, o günü böyle. Yem yaldu zamra yedeyi. Yem o günü yaldu zalim ala yedeyi. O gün ne yapacak? Zalim ikilini yiyecek. Isıracak mı? İkilini böyle bak. Bak. Ala yedeyi ikilini böyle. İkilini verecek böyle şey. Bu ayet-i kerimeler Ukbe hakkında nazil oldu. Yani. Ukbe. Peki tükrene var ya böyle, ona hakkında nazil oluyor böyle. Şimdi de ki sebeb-i nüzülü has özel ama hükmü genel. Öyle bir kural vardır İslam'da böyle. Sebeb-i nüzülü bir sahabe hakkında, bir şey hakkında, bir sahabe hakkında, bir şey her neyse sebep. Yani iniş sebebi, sebeb-i nüzülü bu özel has olabilir ama hükmü genel, âmdır böyle. Genel her şey kapsar bu şekilde. Hukbe hakkında nazil oluyor böyle mi? Ne yapacak o beşin orada? Yevme mahşerinde yaldı zalimu. Velam buyuruyor zalim. Zalim böyle. Isıracak ala gideyi iki elinde böyle. Isıracak böyle. Buyuruyor ki müfessirler elini böyle ısıracak cehennemde de açı çıkacak. Yani böyle ısıracak parçalık böyle. Parçalık böyle bileğe kadar. Ondan sonra tekrar bitecek bunları. Tek ısırma başlayacak işte böyle. Ama ısıracak canı yanıyor böyle. Ama elinde değil. İade dışında. İade dışında elini belini parçalıyor böyle. Bir elini bir elini verecek. Pişmanlıktan. Yakulu. Diyecek ki ya leyteni. Ah ne olaydım. İttihazime Resulü Sebil'e. Ah peygamber tam komşumdu peygamberle. Tam ona kelimesi getirmiştim. Evime gelmişti. Onunla belki unutulsaydım ben de. Peygamber beraber. Yapıram böyle. Bin bir pişmanlık böyle. Bak elini ısırıyor böyle. Elini parçalıyor böyle. Ya böyle ta leytine lemeti hısfilanin halila. Ne oldu? Filanı dost edilmeseydim. Übey gibi. Übey yani böyle. Keşke onun dostu oldu edilmeseydim ben. Ondan kopsaydım da yani Resulullah bile beraber olsaydım keşke. Şimdi bunların azabı ikiye katlıyor muhtemelen. İkiye katlıyor bunlar böyle. Şimdi bir normal azap vardır. Bir de buna katılan şey pişmanlık. Nedir pişmanlık? Elinde imkan var ki o imkanı kullanamama. Ah keşke buna kullanmadım böyle. Kullanan böylece. O da olabilirdi bir sahabe. Ya, o da sahabe olabilirdi böylece. İşte mahşerinde sahabelerin makamını görünce mahşerde sahabeler böyle. Hele kalacaklar cennete bakiyeden 70 bin kişi 100 lira dolunay gibi parayı böyle. 70 bin kişi ya sahabeler. 100 lira dolunay gibi parlak olarak kalacaklar. Hiç hesaba çekilmeden mahşerde. Bunlar şafak akıbilecek. İsmini kurtaracaklar. Rabb'in izin verdiklerini. Bunlar direkt cennete çekilmeden böylece. İşte mahşerde sahabeleri görünce bunda imkanı var sahibi olmaya. Bu da olabilir, sahibi olabilirdi. Resulun yanında çalışabilirdi. Şimdi ne yapıyor bunlara? Pişmandı bunlara böyle. Ah ne olaydı? Mea Resulü sebiyle. O Resulullah'ın yolunu tutsaydım. Onunla beraber olsaydım bak. Meyyet beraber anlamına geliyor. Resulullah beraber olsaydım onunla dünyada gelme. Ah keşke böyle. Çıldırıyor böyle. Keşke filanı kişiye dua edilmeseydim. Edalleni anı zikri bâd-ı izcâini. Bana Resulullah'tan zikir geldikten sonra, o Kur'an ayet geldikten sonra o beni sapıttırdı. Edalleni. Ama tabi sapıdan da, sapandan oluyor böyle orada. Mazur olmuyor böyle. Şey olmuş oldu bunlara böylece. Bu muadenen kafir peygamber tabi büyük komşusu. Hatta bu Aleyhisselam Hazretleri küntü beni cahreyni beyni şerri cahreyni ben ebiyle ve bu bin ebi muayt. Cami sakirde hadis-i şerif. Bu Aleyhisselam Hazretleri ben iki şer komşu arasındaydım bak. Küntü beni şerri cahreyni böyle. İki şer böyle. Böyle pis komşu arasındaydım böylece. Ebiyle ebiyle uyku arasında. Peygamberimizin çekmediği bir şey kalmadı ama peygamberimizin beraber. Yani bize ufak bir şey gelsin, bir imtihan gelsin Mevlamızdan, ister diyelim böyle. Vay şöyle oldu, böyle oldu, artık derdin bunlara böyle. Yani peygamber düşünün Aleyhisselam Hazretleri'ni, onun çektiğinin milyonda biri gelse bir imtihan yapacağım böyle. Yetim dünyaya geldi adam, babasını görmedi. Altı annesini kaybetti, dedesini kaybetti, amca eline kaldı böyle, yoksul, fakir. Evlenemedi 25 yaşına kadar. Böyle. 25 yaşına önce evlenebildi. Ondan sonra peygambere gelince 40 yaşından ne oldu? Dersen dert muhtemelen böyle. İşkenceler, hesabına, hakarete bak, neler bu şekilde böylece. Bir de bunların dışında evlat acısı yaşadı. Evlat acısı yaşadı muhtemelen böyle. İlk oğlu Kasım. Kızlar hepsi yanında hayattayken öldü. İbrahim de oğlu da öldü böyle. Biraz Fatıma arkasından kaldı. O da 6 ay yaşında ondan sonra böyle. 6 yaşında ondan böyle. Kadim böyle kızını gömmek böyle şey yapmak böyle şey. Bedir'den döndü Aleyhisselam. Bedir'den peygamber döndü böyle. Tabii de zafer elde edildi Bedir'de böyle. Yani kesin bir zafer ama böyle. Bozuldu müşrikler. Bedir'e Hazreti Zeyn'i önce gönderdi. Müjdeci usul vardı böylece. Zeyd bin Harise'yi onu önden gönderdi. Tabi kafile yavaş geliyor. Ağır geliyor kafile. O devele tek başına durmadan hızlı geldi. Medine'ye müjdeye geldi. Ama televizyon yok, telefon yok. Kimsenin olduğunu bilemiyor böyle. O müjdeye geldi. Medine'ye buraya girdi, baktı. Berzaraktan dönüyorlar. Kim ölmüş? Peygamber'in kızı. Hazreti Rukiye'yi aradan sarmamış. Hazreti Osman'ın zevcesi böyle. Peygamber'imiz o Bedir'den geldi, zaferle geldi ama acı haber aldı böyle. Kızı Öldü muhtemelen böyle. Adam böyle. Bu Ukbe Melun muhteremler, Ukbe Melun daha da fenalaştı Turay böyle. Daha fenalaştı. Artık kalbi mühürlenmiş tabii. Yani tam hiç nesibi yok böyle hayırdan. Bakın ne yapıyordu? Tabii o dönemde yollarda elektrik lambalı yok. Kandil yok, fener yok o zaman böyle. Yol da yok zaten böyle. Toprak, muhafak, şunlar bunlar yollarda. Karanlık içerisinde kendi eşi ve çocukları bir kaba yapardı tuvaletini. Gece yarısı onunla peynirin kapısı önünde yıkardı muhtemelen böyle. Onu bastı, kanata bastı böyle. Öbürü de Ebu Leyb'in karısı değil mi hanım demiyor muhtemelen de. Ebu Leyb'in karısı ne yapardı, Ümmü Cemil ne yapardı? O da diken toplardı çölden, sert diken toplardı. Onlar peygamberimizin yoluna koyardı onu böyle. Yani iki komşu arasında ikisi de bak beni şer carim böyle. En şer böyle. Pis bu şekilde. Peygamber dışarı çıkıyor. Müşkün hakaretler, eshabına hakaretler böyle. Evine geliyor komşularında. Bak böyle ya böyle. Demek ki o makam kuali muhtemelen. Makam böyle. Makam Mahmud var. Yani. Makam Mahmud böyle. Fide cennetinde muhtemelen. Tek makam böyle. Makam Mahmud böyle. Demek o adıyla makam ver çıkmam böyle. Rabbimleri veriyor bunları. Şimdi hiç olmazsa biz de ne yapalım? Peygamber düşünelim Aleyhisselam Hazretleri'nin de. Bazı şeyleri biraz da katlanmaya çalışmak lazım. Böyle şeyleri be. Katlanmaya çalışmak lazım böyle. Bu Muay denen kafirin bir kızı vardı. Adı Ümmü Gülsüm. Adında. Bu da tam Müslüman ama kızım o zaman. Annesi de kafir, müşrik olarak gitti. Baba zaten beride geberdi. Kız Ümmü Gülsüm ise tam dört dedik Müslüman böyle. Mekke'de Müslüman oldu. Bekardı, eli değildi. Fakat Medine'ye gelemedi ama. Gelemedi, orada kaldı. Mekke'de kaldı ama Mekke'nin sıkıyor şimdi. İman nuru var. Gerçek imanı var be. Resulümüzün sevgisi var, Resulümüzün sevgisi var. Gerçi imanı var. Tabi müşrikler. Az Müslüman var, böyle gizli Müslümanlar var. Mekke-i Mükerreme'de. Ne yaptı? Tek başına yola çıktı. Medine'ye gitti. 7. yılda, hicretin 7. yılda. Tek o kadın var sahabeden. Tek başına hicret eden. Tek başına. Tek o kadın var böyle. Ümmü Gülsüm'ü böyle. Onun dışında hiçbir kadın gidemiyor. Korkuyla gidemiyor böyle. Erkek gidemezdi böyle. Çölde böyle. Çünkü şöyle yol da bilmiyor insanlar ama. Yol devam değişiyor. Bir kumfurdan sonra geliyor. Tepi alıyor, öbür tarafa götürüyor beni. Çöl kodum, kızın çöl böyle. Şimdi şöyle misyonunu kaybetti mi, hayatı bitti. Artık ucu gelmiyor. Neden sonra kaybetti mi kendisini? Bu ne yaptı? Gün üzeri mağarada gizlendi. Nerede mağara var? Gün mağarada gizlendi. Geceleri karanlıkta gitti orada. Bir kadın, Ümmü Gülsüm, misansı böyle. Yani sahabe arasında tek bu kadın var böyle. Tek bu kadın var, tek başına hicreden böyle, 7. yılda. Medine'ye geldi. Daha Medine'nin karşısına görünüyor, başta ağlamaya. Resulullah kavuşuyor, Medine'ye kavuşuyor böyle. Müslüman kardeşine kavuşuyor böyle. Ona kavuşuyor, o kadar sevinçli böyle. Medine'ye geldi. Geldi ama işte ortaya bir problem ortaya şimdi böyle. Hudeybiye anlaşması var. Hudeybiye anlaşması var. Anlaşmaya göre 10 yıllık anlaşma geçerli. Mekke'den bir Müslüman İslam kabul ederek Medine'ye gelirse o geri verecek müşriklere. Anlaşma gereği bu böyle. Baskı yapıldı. Peygamber kabul etti onu da böyle. Niye kabul etti? Onu Peygamber biliyor muhtemelen. Sonra çıktı onun sır meydanı tabi böyle. Şimdi kadın geldi. Onda öyle böyle kaçan oldu Mekke'ye mükemmel Müslümanlar kaçan oldu böyle. Peygamber teslim oldu ona böyle. Şimdi bu da geldi. Bu da geldi işte Medine-i Münevvere'ye. Artık muhtemelen. Onun artık cennetten tahtı ona verdi. Medine'ye gelince ezan sesini duyuyor. Ezan sesini duyuyor. Elhamdülillah böyle şey. Meşte'ye gelin namaz cemaate kılınıyor. Resulullah kavuştu. O sohbetlere kavuştu. Herkes Müslüman kardeşleri birbirini sevenler, saygılı birbirlerine. O kadar sevmişti o kadar. Ama derler ki ya Ümmü Gülsüm durum böyle böyle ama. Ne oldu senin durumun şimdi bu şekilde? Öyle mi? Böyle böyle. Gel ya Resulallah ne yapalım şimdi bunu? Bu kadın bu ama bu. Bu kadın bu. Peygamber durdu, arsından durdu. Anlaşmaya göre erkek kadına bir kayıt yok orada böyle. O zaman bekleyelim bakalım. Ne olacak Mevlam bakalım. Peygamber hemen fiyatı veremezdi bir şey. Veremedi. Bekle bakalım. İlham gelsin vahiy bakalım böylece. Ya vahiy geldi Mümtehine suresi 10. ayette böyle uzun ayet-i kerime de Mevlamız fela tecrübünle ileri küffari. Fela tecrübün ileri küffari. Mevlam buyurdu. Onlara rekabet teslim etmeyin Mevlam buyurdu. Ayet-i kerime geldi böyle. Ayet-i kerime geldi. İmtihan edin bunları. Gerçek mümkün gelmişlerse böyle. Bir de var ki müşriktir, imanı yoktur ama kolesine kaçmış olabilir böylece. Mevlam buyurdu, imtihan ediniz. Yani sorunuz, durum bakınız, kontrol ediniz. Eğer gerçekten iman için mümin olarak gelmişse onlara kafir etmeyiniz. Onlara helal için onlara koçlarına, müşriklere helal değil. Tabi kadın artık elbiseyi içti muhteremler. Şimdi burada bir ilginç bir şey var burada. Enteresan bir şey oldu burada böylece. Üç tane sahabenin büyüklerine buna talip oldular şimdi. Elbise için muhteremler böyle. Tabi kadın geldi ama tek başına. Emekli maaşı yok, geliri yok, ev kirası yok, şusu bir şey yok tabi. Şekilde elenmesi tabi gerekiyor o dönemde. Üç sahabe birbirine habersiz an böyle. Biri Zeyd bin Harise. Anlattım hadi. Zeyd bin Harise. Biri Abdurrahman bin Avf. Aşırı 25'lerden. Biri Zübeyir bin Avam. O da aşırı 25'lerden bunlar. Üçü bunlar, eshabın büyükleri bunlar böyle. Büyüklerinden. Durum iyi onlar bunlar böyle. Kadın teklif etti, elenmek için böyle şey. Üçlüden geldi. Üçlüden normal tabi geldi buna. Geldi peygamberimize. Ya Resulallah. İşte şu üç kişi bana talip oldular. Ben sana bırakıyorum Ya Resulallah. Hangi istesen onu edineyim. Peygamber durdu böyle muhtemelen buyurdu. Zeyd ile. Zeyd ile. İbn-i Harise. Kur'an'da tek ismi için sahibi Zeyd var Kur'an'da muhtemelen. Tek. İyi onu geçiyor Kur'an'da ikisi sahabeden. Tek onun ismi geçiyor böyle. Zeydüm böyle geçiyor. Asaf suresinden geçiyor. Tabi o konu ayrı konu tabi böyle. Ve evlendi Zeydin muhtemelenler. Şimdi bakın böyle ilginç şu yönü bunu şimdi böyle. Zeyd 8. yılda Mut'te harbi olacak, Mut'te savaşı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Zeyd'i komutan yaptı orduya. 3000 kişi gibi bir ordu. Roma'yla savaşacaklar böyle. 100.000 kişi hazır o tarafta. Roma askerinden 3000 kişi bunlar. Ama tabii kişi sayısal, insan sayısı önemli o zamanlar. Kılıç savaşı olduğu için. Hatta bir Aleyhisselam Hazretleri Zeyd'den sancağı verdi. Onu komutan yaptı. Peygamber her zaman böyle gördü. Gönderdi bunlara, seridir bunlara böyle. Gönderip gitmezdi böyle küçük şeylerde. Birini onlara komutan da ederdi. Emir derdi zamanlara böyle. Emir yapardı. Onu gönderdi böylece. Bu sefer biraz peygamberin davranışı farklı oldu. Şöyle buyurdu. Zeyd şehit olursa sancağı Cafer alsın dedi böyle. Cafer Tayyar. Peygamber amcası oldu. Azrail'in abisi. Eğer Zeyd şehit olursa sancağı Cafer alsın. Peygamber durdu. Cafer şehit olursa sancağı Abdullah bin Rebah alsın. O da şehit olursa işte birine seslesin böyle. O zaman anındaki Zeyd şehit olacak muhtemelenler. Anında şehit olacak böyle. Cafer bin Tayyar. Aslı Cafer bin İbni Talip de sonra Tayyar diye geçti onun adı sonradan. Uçtu anlamında. O anda şehit olacağını. Adı Revvaha. O da anında şehit olacağını anladı. Üçü şehit olacaklar böylece. Tabi hadi Zeyd orada şehit oldu muhtemelen böyle. Şehit oldu. Hatta kız okunuyor diye mesela inşallah, kızı inşallah. adı Cafer bin Ebi Talip, o da onu gözlüyor böyle. Onun şikayeti onu da biliyor. Sakinesine gelecek. Onu yakın duruyor böyle. Zeyn şikayet olunca sancak düşmesin diye sancak kaptı aldı böyle. Sağ eline alın sancağı, yani kaldırıyor, hücum ömrünü veriyor. Askerlere yani sahabelere. Bir kılıç geldi, bir kolunu kesti omuzdan böyle. Soyun aldı bu sefer şeyi. Yani kolu omuzdan köptü, parmak kesiyor mu? Parmak kesiyor böyle. Yani bize bir iğne bassa, değil mi, kanısa kızacağım böyle. Şimdi sırası mı dedi böyle böyle. Parmak değil, kolu omuzdan, kolumuzdan kesti, kan boşanıyor mu? Kan boşanıyor. Yani yaralım çekilmiyor. Soyun aldı sancağı, yine devam ediyor. Biraz sonra bir kılıç geldi, solumuzdan kesti, sol kolunu da koptu böyle. Onu da kesti, iki şeyinde böyle olu gibi tabii kan boşanıyor. Ağzına aldı sancağı. Bak, son nefesine kadar mücadele ama bak. Mesela böylece. Ağzını aldı. Sonra tabii bir kılıç daha geldi, boynu düştü. Aldı bir cevaha, o da onu gözlüyor böyle. O aldı. Peygamberimiz o anda mescitte bunları gözlüyordu. Mana aleminde peygamberle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir toplulukta, mescitte veya başka bir yerde. Peygamberimiz böyle eğer konuşmuyorsa, böyle duruyorsa sahabeyi tutar, ona bakarım ben böyle. Bir şey sormazlar. Onu konuşmazlardı. Erkek önüne bakar dururdu böyle şey böyle. Peygamberimiz biraz sonra şey yaptı. Zeyd şehit oldu. Sancağı Cafer aldı buyurdu. İşte Cafer'in kolu koptu, anlattı bunları. Cafer şehit oldu. Sancağı Abla bin Rebah aldı. Peygamber şimdi baktı. Rabbim Cafer'e ilk koluna iki kanat verdi. İki melek arasında cennete gidip uçup böyle. Adı ondan sonra oldu Cafer Tayyar. Uçanın anlamı oldu. İşte Abla bin Rebah aldı sancağı muhteremler. Aldı sancağı, o da şehit olacağını biliyor, şimdi biliyor. O anda şeytan onun kalbine bir dürtü verdi. Besliyor şeytan anda böyle. Ne verdi? Çok sevdiği bir hurmalığı varmış. İçinde tatlı, güzel, soğuk suyu olan, kuyusu olan, güzel cins hurması olan, çok sevdiği hurmalığı varmış. Oraya gidip orada oturmuş, yapmamış, yaptırılamış, kalmış orada. Çok onu severmiş orasını. Ve de yeni bir hanım almış, evlenmiş. Yeni bir hanım almış, evlenmiş. Ona çok sevinmiş anda böyle. O anda aklına işte bunları getirirdi. Bak hurmadan kimlere kalacak, hurmadan kalacak. Hanımı kimi kim olacak hanım artık, kim falan böylece. Kalbim şahımı getirince hemen kendine geldi ama. Kendine geldi. Ey Me'lun dedi, sen bana şüphes veriyorsun ama dedi böyle. Ey cemaat dedi, arkadaşlar şahit olun böyle dedi. O hurmalığımı aldığına vakfettim. Fakir fukaraya. Üç tarak zeyden boşadım. Muhtemelen bak. Üç zeyden boşadım dedi. Savaşa girdi. Tabi da şehit oldu muhtemelenler. Şimdi bakın Zeyd burada şehit olunca ne oldu? Şimdi Zeyd oldu burada tabi. 4-10 gün beklemesi vardır kadını. Bir de dediler buna böyle. Zübeyir aman aldı. Onunla bir zaman yaşadı. Onunla boşandılar. İkisi anlaştılar, boşandılar. Sağdım bir af aldı bunu muhtemelen bak. Üç şifre talip olmuş, üç şifre eğlenmiş olduk kadınlarla böyle. Şimdi de inşallah iyilerle arkadaş olmak, dost olmak. Ona güzelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bir de bakalım inşallah Allah için birbirini sevenlerin aradaki durumları. Zuhruf suresi 69 60-60 kadar 2 ay, 3 ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. El-ehillâ'u. El-ehillâ'u. Ehillâ dostlar. Anlamına gelir. Dostlar böyle. Hangi dostlar? Dünyalık dostlar. Dünya dostları böyle. Dünya dostları böyle. Allah için değil, yani sapık yolda içki arkadaşı, kumar arkadaşı, memle arkadaşı, bu gibi dostlar yevme izin mahşer gününde bağlı yolunu alıyor. Bunlar birbirine düşman olacaklar. Mahşere davet eder. Hele cehennemde hele Allah korusun, cehennem muhtemelen böyle ya. Mahşerde buna birbirine düşman olacaklar bunlar. Neden? Çünkü sen içki alıştırdın, sen beni şu alıştırdın, sen bunu saldığına götürdün, sen beni şu yaptın, sen benim başımı açtın, sen namaz aldın derken ben düşman olacak mahşerde bunlar böyle. Tabi kurtuluş var mı? Yok ama. Yok kurtuluş da böyle. Ama orada bir hınç alma böyle. Bir kızma böyle. Bir kim besleme böylece birbirlerine düşman olacak böyle. İllel müttakîn aynı müttakiler böyle değil. İllel müttakîn, müttakiler. Müttakî tekva sahibi olanlar, tekva. Tekva vikaye kökünden geliyor, vikaye. Korunma, sakınma anlamına geliyor böyle. Haramdan sakınan, kötüden sakınan, hatta şüpheden sakınan. Yani bir şey haram mı, helal mı belli değilse bile ondan da bir sakınan budur böyle. Yani bir tekva sahibi haram işleyemez. Haram işleyemediği gibi bir şüphe bile varsa ondan bile sakınır. Nasıl gereken böyle. Bunların dostluğu orada devam edecek. Diyor ki tefsiri Ebu Suud'da hatta bundan oradaki sevgi dostluğu daha da pekişecek orada. Daha kuvvetlenecek orada muhtemelen böyle. Orada böyle. Şimdi dünyada bile bunların birbirine hep yardımları vardır. İşte plan cami edelim bu akşam mesela. Cuma'yı şurada kalalım. Bu akşam biraz sohbeti yapalım böyle. İşte dolayısıyla bir konu okuyalım. Kitap okuyalım böyle. Hep Allah yolunda geleceğim. Birbirine teşvik böyle. Birbirine böyle. Bunların ikisinin de ama müttekî olması gerekiyor böyle. Mesela bir iyidir de öbür onu seviyor ama yaşamıyor ama o da buraya girmiyor ama. Tabi sevdiği için yine ona bir şey alır boş kalmaz. Ama buraya girmiyor. Benim ille müttekîm. Müttekîler böyle. İkisi de müttekî böyle. Birbirine yardımcı böyle. Ne yapardı sahabeler? Tabi sahabenin her biri devamı bulmaz mı mescidde her zaman gelemezlerdi. Ne yapardı? O gün gelemeyen ya o namazda bulunamayan gidenlere sorurdu. Resul ne anlattı bugün? Yeni bir vahiy geldi mi? Ve ne bu peygamber ben? Birini sorardı bunlara böylece. Bu şekilde bir yardımlaşma olurdu. Şimdi ölünce bile eğer bir insan Allah'a birbirini seviyorsa kişi iki olsun tam daha çok olsun. Eğer bir insanla Allah'a birbirini seviyorsa ne olacak? Bunların biri ölse bile arkadaki ona devamlı okur. Gönderir tane değil mi? Dostum tane. Karnı ziyarete gider. Ona dua eder. Bakın bunun faydası var tane değil mi? Faydası var böylece. Devamlı yardım eder böylece. Hatta mahşede bile kul sıkışacak orada böyle. Kul sıkışacak. Bakacak ki az bir sevabı noksan. Az bir sevabı noksan. Biraz da sevabı olsa mizan ağır gelecek. Kurtaracak böyle. Ama az bir sevabı ihtiyacı var daha. Adalet-i ilahi öyle işte Mevlam böyle. Diyecek ki ya Rabbi bana izin ver. Ben gideyim. Benim çevrem çok dünyadayken. Annem var, babam var, oğlum, kızım, torunlarım, şunlar, amcalar, dayılar, teyzeler, iyi baban, deden saydı bu şey böylece. Benim çok çevrem vardı. Arkadaşlarım var dünyada. Gideyim onlara ya Rabbi. Biraz zerre. Biraz zerre böyle. Yani karınca ağırlanınca. Ona biraz bana sevap verseler, kurtarırım kendimi. Böyle git bakalım böyle. Önce annesine gelecek. Anneciğim, durum böyle böyle. Al sevabım noksan. Ne olur anneciğim bana al bizlere sevap ver. Aman oğlum kaç kaç bakayım ne olacak bakayım ben. Nefsi nefsi. Öyle mahşer. Mahşer böyle böyle. Çünkü cehennem ateşinin saçını etrafına cehennem patlayınca yapak edince kimse kimse görmüyor. Böyle. Nefsi nefsi olacak böyle. Herkes dolaşıyor. Yok. Allah için sevdiği din kardeşi varmış bir kişi böyle. O göre ne oldu? Arkadaş böyle böyle. Bulamadım gidiyorum. Ya bana gelsen sen diye. Buna bol bol sevap yapacağım böyle. Böyle. Buyuracak ki Mevlam onlara şimdi, ya ibadi, ey kullarım. Şöyle bir müfessirler, burada bu Allah'ın hitabı, melek yok bu arada şimdi böyle. Bazı melekler hitabı olacak mahşer halkına, tebliğ, melekler hitabı olacak böyle. Bu da onlara Allah'ın hitabı olacak mahşer halkına böylece. Buyuracak ki Mevlam mahşerinde, ya ibadi, aslında burada ya var, ya ibadi aslında, ey benim kullarım deyince, herkes bir başına kalacak böylece. Acaba bana mı var bugün böyle buraya? La khafir aleykümün yevme, bugün size korku yok. Böyle entim tahsilinin, hiç de böyle hüzün yok böyle. İşte hüzün yok, hüzün yani dert, tasla endişe yoksa böyle böyle. Önce korku yok. Yani cehenneme girmeyeceksiniz. Cennete gireceksiniz, orada da hüzün yok cennette. Sevinç var böyle. Eliz amelü, arkadaşlar eliz amelü, bunlar Allah'a iman edenlerdir bunlar böylece. Bi ayetine ve kânü müslimîn. Bunlar Allah'a ayet iman edenler. Eliz amelü bi ayetine, bak çok ince bakışım burada böyle. Eliz amelü bi ayetine, ayetlerimize, her ayete böyle. Diğer ayete, bir ayet-i kerime faiz haram kılıyor. Onu yiyecek böyle. Biri içki haram kılıyor. Biri kumur haram kılıyor. Biri adam öldürme haram kılıyor. Biri gıybet haram kılıyor. Biri namaz kılmamı haram kılıyor. Bak burada bir ayetine, ayetin çoğul ayetleri böyle. Ayette iman ettim Mevlam. Ayetlerimize böyle. Her birine böylece. Efendim tamam işte haram günah ama. Olmadı böyle. Yani Rabbim hangi ayetin neyse ben göreceğim. Ve kânü müslümin bir zaman teslim oldular, yaşadılar. Ayet-i kerimeye bakmadım böyle. Her ayete iman ettiler. Evet, fayda haramdır, içki haramdır, işte kumur haramdır, şu haramdır. Bunları kabullendiler. Bir kadın kız mesela açlık ezimine haram olduğunu kabullendi. Arkadan gelen ve kânü müslümin ona bir de teslim olacak, yaşayacak onu böyle. Yaşamasa ne oluyor? Olmuyor böylece. Bir farkı var. İnanmasa kafir oluyor öyle. İnanmasa kafir olmuyor ama fasık oluyor, günahkar oluyor. Maşallah böyle. İki şey gelecek bir araya böyle. İman ve İslam. Yaşamak böyle. Onlara böyle. İçki haram mı? Tamam böyle şey. Şimdi içki ayeti kerimesi 3 bölümde haram kılındı. Böyle bir şeyle basa basa. Böyle. Demek ki alkol bağımlılığı çok zor bir şeymiş. Alkol bağımlılığı bak muhtemelen böyle. Bu Mevlamızın hesabı terbiyesi ve rububiyeti Mevlamı'ya bak böyle. Mesela ayet-i kerimeler bir anda geldi. İçki ayet-i kerimesi böyle filan basa basa geliyor böylece. Hemen tam yasaklanmadı işte. Namaza yakışmış bu böyle ayet-i kerime geliyor böylece. Frenleri böylece. Her frende sahibin bir kız bıraktılar böylece. Azalttılar. Şu bol derken böyle en son ayet-i kerimeye geldi artık. Kumar, içki, dikine taşlar, falukları, haram kumdertten beri ayet-i kerimeye gelince. Sahabeler muhtemelen, sahabeler. Allah ondan razı olsun. Onların tek amacı var Allah'ın peygamber rızasını kazanmak. Böyle. Din böyle. Din gayreti. Din yolunda çalışım, çabalama, din için böyle. Amaçlara böylece. Vahiy geldiği zaman Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yanında kim varsa o anda tabi her bir devamlı yok Peygamber yanında. Hurma bahçesinden var, devesi var, şusu var, busu var, ticarete gidiyor, oraya buraya gidiyor. Anlatan bunlar bu şekilde. Kim varsa yanında hem Aleyhisselam Hazretleri orada önce kıraatın tebliğ okuyor böylece. Eğer hemen uygulanması lazımsa Ayet-i Kerime'nin orada bulunanlar hem buna dağılır bunlar. Yaşlılar hem Medine içerisinde, daha gençler başka yerlere, hatta kimi çıkardı böyle tarasa, oradan bağırdı. Ey İyâ-i Nâs! Ayet-i Kerime okuyor, Ayet-i Kerime geldi. Baktılar içki haram kılındı. Az haram değildi böyle. Yani sakınması daha iyiydi. Haram değil lan böyle. İçen gene var işte böylece. Aramız için o zaman böyle. Bunu duyunca ki o anda alkollü, yani şarap içmiş anda alkol şekilde böylece. Ayrıca duyunca ne yaptı bunlar böyle? Hemen böyle döktüler, kaplarını kırdılar. Onun toprak kapları böyle, şarap kapları böyle döktüler. Medine sokaktan böyle sanki şarap attı bu şekilde. Yetinmediler ama böylece. Parmağımız an soktular böyle. Kusma başlar böyle. Kusma böyle. İşte kalmasın diye böyle. Kendi böyle zorlaya zorlaya zorlaya gözlerine sanki göz yuvasına fırlıyor böyle. Zorlaya böyle. Ama işte kalmasın dedim böyle. Kusma da böyle. Bak bir anda böyle. Örtünme emri gelince, örtünme tesettür emri gelince daha ben tabii farz değildi. Hacı gelmek haram değildi daha önce böyle. O emri gelince ne oldu? Hemen tabii tebliğ ediliyor. Hatta bazı gençler atları devlere binip böyle etrafa kabile gittiler böyle hemen şey yapmaya. Ya az evvel çıkmış mesela kadın tam başın başı örtülüyor o kadar bu kadar böyle. Bir bakıyor ki bir tebliğ var. Biliyor da yeni bir emir geldi böyle. Hemen kulak kabartıyor böyle. Ne var bakalım böyle. Aa bakıyor Allah örtülmeye farz kılıyor böyle. Farz kılıyor böyle. Hemen ne yapıyor böyle? Evden fazla bir giysi varsa işlemiş onları çıkarıp böyle örtüm başını böyle. Sanki ben taş yayıyorum zaten böyle böyle. Hemen onun başını örttü bunları. Evi yakınsa yine döndü. Gitti yakınsa oraya gitti. Böyle böyle. Hem uygulanma muhtemelinde. Mevlam buyuruyor. Onunla ameli bir ayetine ve kâli müslim bakmışlar böyle. Hayatik iman ayetken iman. Örtünme farzdır. İçki haramdır. Namaz farzdır mesela. Oruç farzdır. Neyse böyle. Bunlar iman. Hemen de teslimiyet. Uygulamak bunları sahabelere böyle. İşte Mevlam buyuruyor. Allah için beni seven müttekiler bunlar bu şey müttekiler bunlar böyle. Müttekiler. Böyle birbirini yedeklerler. Birbirini çekerler. Birbirine hatta gece girip kaldığı namazı kalıyor gece. Böyle. Onlar böylece. Gece girip böyle tak tak tak tak ne var? Kalktı namaza kalk namaza kalk böyle. Bir namaza kaldırırlar. Artık birbirine ne biliyorlarsa ne yapıyorlarsa böyle İslam yaşamak bunlar böyle. İslam'a, cihatla beraber, her şeyle beraberce. Buçuk melam bunlara, üdhulün cennete, ey kullarım cennete girin bakalım. Girin bakalım cennete. Yani mahşerden, demek ki bunlar tabi saat köprüsü var, oradan geçiliyor, başka yolu yok oradan başka. Ama bunlar saat köprüsü görmez gibi olacaklar bunlar. Çok hızlı geçince, anlamayacaklar bunlar böyle. Şimdi mesela yerde bir ateş yansa, alev yansa, kişi elini içine geçirebilir böyle, çabuken bir geçirebilir, ya el yanmaz fazla böyle. Çok sevinirse elini geçirir, yanmaz böylece. Ama alev, ağzım alev yanıyor alev böyle. Elin biraz yavaş geçti mi, başta yanma muhtemelen böyle. Daha yavaş geçti ne olur? Etler dökülür, yağ ölme başlar, cızdan başlar böyle böyle. İşte bunlar sanki, sanki görmemiş gibi, bunu görmemiş gibi bunlar geçecekler artık köprüsünü. Entüm ve ezvacüküm falan biri. Entüm ve ezvacüküm siz ve eşleriniz de onu alınlar da beraber. Eşlerinizi alınlar böyle. Demek ki bir kadın orası eğer müttakıyse Allah için birbirini sever Müslümanlar dansı ne oluyor? Kurtardığı gibi zevresi imanlı olmak ölmek şartıyla zevresi makamı o kadar yüksek değilse bile onu kurtarabiliyor. İzlediğiniz için. Entüm ve ezvacüküm. Alın zevcinizi alın bak, alın zevcinizi de. Yani tek şey yok böyle böyle. Alın beraberce, yine de girin bakalım. Tuhberun. Hubur. Deniyor ne hubur böyle? Coşku, sürür, sevinç böyle, ruhsal böyle. Yüzünden belli, gülümseme. Bu şekilde sevinçle böyle, coşkuyla böyle, artık yaşayan bir hal ile cennete girin bakalım derler. Cennete girin böyle böyle. Tabii herkes de eşinin yanına alınca, eşinin yanına bir alınca beraberce onlar. Şimdi aynı erkeğin makamına çıkıyor. Erkeği üstün sonundan tabii böyle. Bazı kadın üstün olabilirken tabii olabiliyor böyle. O da olabiliyor. Eğer dünyada beraber yaşamışlarsa birlikte, iyi geçinmişlerse, o zaman erkeğin makamı, kadın makamı erkeğe çıkıyor. Çıkmış olur da. Çünkü tabii çok kadın var mesela. erkekten daha üstündür. Evliyullah'tır kadın mesela, şeydir böylece. Mesela bir örnek vereyim. Süleyman Cezuli Hazretleri vardır. Süleyman Cezuli Hazretleri böyle. Delalet-i kitabını yazan böyle. Hadis-i toplayan böyle. Sarp'ta toplumlara böylece. Bu bir gün içine sıkıntı geliyor. Kuzey Afrika'da yaşıyor kendisi orada. Şimdi sıkıntı geliyor. Biraz çıkayım bakayım, bir gezeyim şöyle bakayım böyle diye böyle. Çıkıyor böyle şöyle giderken ama vakti gelmiş. Bir diyor su arayayım da etraftan. Bulamazsam teyem ederim ama kalırım burada böyle diyor. Alim, ülema kendisi kendisi. Etrafa bakarken bak uzatan bakıyor. Bir kız, 15 yaşında bir kız. Kuyudan su çıkıyor. Su kendi çıkıyor böyle. Kovası yok bir şey böyle. Kutlu bir kabını dolduruyor böylece. Onu görünce o oraya geliyor. Bu gelince kıl kabını doldurmuş, su çekilmiş. Kuyuya bakıyor. Çöl kuyusu dibi görünmez. Çok derin olur kuyu gösterileri. Su çok derin çıkar. Karanlık dibi görünmez çöl kuyularının. Su öyle görünce ip yok, kova yok. Kız kabını doldurmuş. Kızım diyor biraz durur musun? Ne var amca? Nasıl su çıktı sana bu şekilde bak diyor. Ben aptal hocam diye suyu bulamıyorum. Amca sen boş yaşamıştın bunu be. Yani bir suya sence geçmiyor mu böyle diye. Sen boş yaşamışsın böyle diye. Kızım andım sen de boş değilsin kızım. Sen nasıl bu makam verdin böyle diye. Kızlar bunu söylüyor işte. Bazı şeylere buna. Kız buna su oradan veriyor. Abdest alıyor. Namazını kılıyor oradan. İçin sıkıntı gidiyor artık böyle. İçin sıkıntı gidiyor ama kendinin mağlubiyatta boş olduğu anlıyor böyle. Daha önce ilim sahibi, şey sahibi, saygın kişi, herkese buna fetva sorarlar, herkese bunu sayarlar, severler. Öyle kişiyken tabi bu da elinde olmadan kendisini bir varlığı görüyor o zaman da. Yani bir, ben de iyiyim gibi. O havayı tabi görüyor elinde olmadan. Ama bu genç kıza bunu kerameti görünce anlıyor ki koh bomboş bir şeymiş kendisi böyle. Dön eve geliyor böyle. Ama hüzünlü, sıkıntılı, kendini kahrediyor böyle. Hayatım başa girin benim be diye. Hanım diyor, niye geldin diyor. Hani bir gecesin birkaç gün diye. Canım sıkı döndüm böyle diye. Ona söylemiyor tabii kadına durumu da. Derken yatsan sonra yatıyorlar. Bu hiç hanımla görüşemiyor böyle böyle. Ben diyor kusura bakma diyor. Yani sen güzel mi diyor. Sana karşı ben bir kırgınlığım yok. İşte bir sıkıntım var diyor. Ben de beni bu an kenarına bırak böyle böyle. Dönüyor böyle sağına. Öyle koyuyor yanın altına. Öyle yatıyor. Gece yarısı uyuyor böyle. Hafif dalıyor, uyanıyor, dalıyor, uyanıyor. Hep kuzu hayalini falan görüyor, onları görüyor. Kendisinin boş olduğunu kendi kendine kahrediyor. Kendi kendini, lehmediyor kendi kendini, kınıyor kendi kendini. Bakıyor, hanım yavaşça kalkıyor bunun yanına yatan kalkıyor. Herhalde bir işi var. Tuvalet falan böyle bile gidiyor böyle. Kadın evden dışarı çıkıyor. Hemen gelmiyor işte hemen. Belki gelmeyince bu sefer kuşka düşüyor bu. Allah Allah ya bu kadın neye gidiyor? Gece arasında böyle diyor. Böyle. Köy yaşıyor. Tenaksız yerde. Hemen kalkıyor. Yavaşça kalkıp bakıyor. Kadın gidiyor denize doğru. Akdeniz'e doğru gidiyor kadın böyle. Denize doğru kadın gidiyor böyle. Düşüyorum peşine. Arkadan bunu takip ediyorum onu. Bakın nereye bir kadın bu gece arasında böyle Allah Allah. Kadın gidiyor gidiyor. Denize gelince denize yürüyor. Orada bir ada varmış. Küçük ada oraya gidiyor kadın böyle. Şimdi kadın tabii denize yürüyüp gidiyor. Bu denize giremiyor şimdi. Karşıdan bakıyor. Ada karşıdan görünüyor. Kadın oraya gidiyor. Orada bayağı bir kalabalık da var böyle. Kadınlar toplamışlar böyle. Şimdi kadını böyle görünce içindeki o kahır, pişmanlık daha da büyüyor şimdi. Allah Allah diyor bak. Benim hanım da bu makama ermiş. Suyuna yürüyor, denize yürüyor. Batmıyor. Bu da bir Eylülullah makamında tabii. Ben boşmuşum bu dünyanın tek bir yeri. Kendi kendine kar diyor böyle. Pişmanlık kendi kar diyor kendisine. Orada uzun bekliyor yerde böyle. Bak karşıdan bakıyor hanımı geliyor. Hanımı sahaya gelince bana görünmeden eve geliyor, yatağa girip yatıyor böyle. Kadın girince yatağına bu ürgü yapıyor böyle. Hatta orla gibi falan yapıyor böyle. Öyle şey yapıyor. Kanlı yatağı yatıyor tabi böyle. Şimdi sabah namazında mı kalkılıyor? Bu meşteye gidiyor. Kadın namazına kalkılıyor. Şimdi geliyor. Şimdi kadına konuşacak şimdi böyle. İşte bir evliya şöyle yapmış, böyle yapmış. Kadın sağ bir şey bilmiyor. Böyle darlıyor böyle kadın şimdi böyle. Ha öyle mi falan Allah Allah nasıl yapmış falan böylece. Allah aşkına dostlar zaman selam bana diyor. Ne ettin sen akşam diyor böyle. Ne ettin sen akşam gittin diyor. E gördün ya diyor. Arkana gelin ya benim buradan da. E sen beni gördün mü ben? Arkana biz görürüz böyle diyor böyle. Peki ne zaman sen makam verdin diyor. Ben kızken böyle dedim böyle diyor. Ben sana bu şeye geldim diye. İlk erdiğim gece gene oraya gittim ben diyor böyle böyle diyor. Gittim diyor muhtemelen böyle. Tamam sonra hanım da bu yardım ile. Bu da sonra zamanla büyük Allah dostu oldu kendisi oldu böylece. Şimdi demek ki bazı da kadın üstün oluyor hakikaten böyle. Ama insan bunu bilemiyor ama bak. Bak gizli oluyor bak ben. Ya bak, bu bilemiyor canım böyle. İlk evinde gece kadın kalkmış oraya gitmiş. Toplantı yaptığı gitmiş oraya böyle. Her gece oraya gidiyormuş kadın. Bilemiyor böyle. Peki diyor neye bir anlayamadım şimdiye kadar bunu düşündüm bu soru hanımla. Niye anlamıyorum şimdiye kadar? Ne iş anladım diye. O kızı gördüm şöyle diyor. İş uyandı diyor kendine geldin diyor böyle. Onda evet sende bir varlık vardı sende böyle diyor. Enanet benlik var sende böyle diyor böyle. Benim vardı böyle diyor. Ama o benliğin gitti orada böyle diyor. Ego gitti orada böyle. Eridin böyle böyle. Yokluk makamı, fena makamına geçtin diyor. Fena fena makamına geçtin diyor. Onda bir aldım böyle diyor. Demek ki Allah için bunu sevenler Celle Celaluhu dünyada böyle. Bu sevgiyle devam edecek. Tabi bu sevgi mesela Hasan Basri Rabi Hatun birini sever dedi. Allah aşkına adam ben bak buna böyle. Tabi mahremiyet devam ediyor. Mahremiyet devam ediyor. Bu da olabiliyor böyle. Hasan Hazretleri Rabi Hatun birini sever. Allah'ını severdi bunları böylece böyle. Bir gün Hasan Hazretleri Basra'da yani kendi Basra'da meclisinde sohbet yapacak. Rabi Hatun tabi gelmiş o sohbetin devamlı. Bu bir şey bakıyor, kapıya gözüne bakıyor. Rabi o gün gelmemiş mescide. Gelmemiş. Rabi. O gelmeyince o feyze gidiyor. Hasan Basri üstün ama ondan böyle. Hasan Basri tabiinden. Tabiin büyüklerinden. Hatta belki birinin numara. Ya o ya vesile kararı bir numara tabiinden. Rabi Hatun'un tebii tabiinden böyle. Fakat Rabi Hatun'un durumu başka. Yani keşif, aşk, cezbe hali ona böyle. Allah yanan bir şey böyle. Yakan böyle. Cezbe böyle. Rahmetli böyle. Böyle hali var. Rahmetli olmayınca konuşamıyor. Diyorlar ki ya Hasan diyor ne diyor şu an konuşmuyorsun? E diyor aslana aslana bir lokma ediyor. Kedi yutamaz onları böyle zaten böyle. Onu kedi yutamaz onu böyle. Onu kazanmış sohbetini. Rahmetli'ne göre böylece. O ise ağır girdi muhtemelen böyle. Sual göre buraya böylece. Yani şu bilmemize gerekiyor da İslam bizim yaşlarımız kadar değil. Bunu bilelim muhtemelen böyle. Yani haddimizi bilelim. Yani kendimizi bilelim. Mesela bu böyle bak. Bak Hasan Cezuri kendisini bilince kendi bir uyandı. Olmayan böyle. Kendi bilince uyandı böyle. Böyle. O uyandı. O zaman uyanabildi. Yani uyandı böyle. Kendini bildi ki ben bir sıfırım dedi böyle. Enaneti gitti, egosu gitti böylece. Fena filah deniyor buna böyle. Tamamen Allah huzurunda yok oldu kendisi böylece. Kendi bilince işte o zaman o gönül açıldı o da böyle. Yani gönüldeki kişi biraz kendisine varlığı gördü mü? Biraz kendisine gördü mü? Biraz mesela fıkı mıkı falan belirir böylece. Gider camiye, kendi namazını beğenmez. Bak falan şöyle söylemedi falan bir oturup böyle yapılıyor oturuyor böylece. Ama Allah dostu onları görmez Allah sakmadı. Allah dostu o kendi derdini de o. O da kendini beğenme. Tekbir alır Allah huzuruna böylece. Azamet ilahi de var. O fena fülle halinde azam ilahi de böyle. Yerin göklerin maliki böyle. Arşı ki yaratan Mevlam böyle. İlk göklerin semuatın Rabbim Mevlam böylece. Onun huzurunda. Bir Allah'a birden titre titre bu şekilde kendine gelir böylece. Fakat kendini kendini beğenmez muhtemelen. Ne kıraatını beğenir, ne rükünü beğenir, ne sen kendini beğenir. Kendine kahreder efendim. Kimse görmez böyle. Öbürü hep herkesi görür böyle. Bak falan şu ayrı şöyle yapıyor, elini şöyle yapıyor, şunu şöyle yapıyor, bunu böyle yapıyor. Herkesi görür böyle. Herkese bir kusur görür kendisine böylece. Yani şunu bilelim ki İslam yaşadığımız kadar değil muhtemelen böyle. Yani bunun maverasında, perde arkasında çok gerçek daha böyle. Gönül ehli var, gönül. Böyle. Mevlam kulu neresine bakıyor? Değil mi? Kalbine, gönlüne bakın tabii ya. Adışır böyle. Hadi kutsayım böyle. Ben kulum diyor Mevlam. Fizikse yapsa benenine, malına, güzelliğe şey bakmam ben böyle. Onun kalbine bakarım ben böyle. Kalbine, gönlüne bakarım diyor. İnşallah Rabbim akşama nasip etsin hepimizde bu İslam yaşamaya muhtemelen böylece. Gönül ehli olmayı böyle, gönül uyanması böyle. Gönül ayık oldu, görsene böyle. Gönül gün ayık oldu böyle. Bili geceyi gündüzü, gönül gün ayık oldu. Bili geceyi gündüzü bak. Güvel geceyi gündüzü böyle. Geceden de faydalan, gündüzden faydalan. Her an faydalan böyle ya. O vakitleri bil böyle. Nere oluyor anda böyle? Gönül gün ayık ol, uyan. Uyan gönül böyle. Uyan gönül böyle. Şimdi uyandı mı, insan ne olur? İnsan kendini o zaman bilir anlar, iş olanlar böyle. Allah kulu Celle Celaluhu. Ondan sonra Allah'ın dinine sarılma, insanlara şefkat yaklaşma, insanı kurtarmak çalışma sonra. Bak şefkat de böyle, kızar değil böyle. Ki aşağı kimse değil böyle böyle. Acıma onları böyle, acıma, şef, acıma anlamaya geliyor. İnsan böyle şefkat yaklaşma, insanı kurtarmak çalışma vardır. Ağlama, sızlama yani böyle. Yalvarma onlara böyle. Arkadan dua etme böyle. Dua etme onlara. İnsanlara böylece. Rabbim inşallah hepimiz bunu yaşamı nasip versin inşallah. El-Fatiha.